बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निक्की थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय कैदी। गांधी को ब्रिटिश सरकार राजद्रोही समझती थी, क्योंकि वह भारत को अंग्रेज़ों की अधीनता से छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह और असहयोग का आंदोलन छेड़ा और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। गिरफ्तार होने पर उन्होंने साफ कहा, हाँ मैं राजद्रोही हूँ और कड़ी से कड़ी सज़ा के लिए तैयार हूँ। दक्षिण अफ्रीका में जब उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया तो उन्होंने अपनी कोई सफाई नहीं दी और अपने तथा अपने साथियों के ऊपर लगाए अभियोग को स्वीकार कर लिया। जेल की सज़ा चोर डाकुओं को दी जाती है और जेल की तकलीफ, लज्जा और कठिनाइयों से लोग बहुत डरते थे। गांधी ने अपने देशवासियों के दिलों से जेल का डर मिटा दिया। गांधी को 11 बार जेल में बंद किया गया। एक बार तो उन्हें 4 दिन के अंदर 3 बार गिरफ्तार किया गया। उन्हें कुल मिलाकर जितनी कैद की सज़ा दी गई, यदि सब जोड़ी जाए तो 11 साल और 19 दिन होती है। पर कई बार सज़ा की अवधि पूरी होने से पहले ही उन्हें छूट मिल जाती थी। इस प्रकार उन्होंने कुल मिलाकर 6 वर्ष और 10 महीने जेल में बिताए। पहली बार जेल जाने के समय गांधी 39 वर्ष के थे और अंतिम बार जब उन्होंने जेल के फाटक से बाहर पैर रखा उस समय वह 75 वर्ष के थे। गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपने 5 सत्याग्रही साथियों के साथ पहली बार जेल गए थे। उन्होंने जेल जीवन की बड़ी भयंकर कहानियां सुन रखी थी, इससे उन्हें कुछ घबराहट थी। वह यह भी नहीं जानते थे कि उनके साथ राजनैतिक कैदियों जैसा विशेष व्यवहार किया जाएगा या उन्हें अपने साथियों से अलग कर दिया जाएगा। जब अदालत के कटघरे में खड़े हुए तो उन्हें कुछ अटपटा लगा, क्योंकि उसी अदालत में वह बैरिस्टर की हैसियत से जाया करते थे। अदालत ने उन्हें 2 महीने की सादी कैद की सज़ा दी। अदालत के बाहर उनके मुकदमे का फैसला सुनने के लिए प्रवासी भारतीयों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, इसलिए सज़ा सुनाने के बाद गांधी को जल्दी से चुपचाप एक किराए की गाड़ी में बिठाकर जेल पहुंचा दिया गया। जेल पहुंचने पर गांधी को अपनी उंगलियों के निशान देने पड़े। उन्हें बिल्कुल नंगा कर दिया गया, उनका वज़न लिया गया और फिर उन्हें जेल के बहुत गंदे कपड़े पहनने को दिए। हर दूसरे या तीसरे दिन नए नए सत्याग्रही जेल में आते रहते थे और शीघ्र ही उनके साथियों की संख्या 150 तक पहुंच गई। इन सभी को एक कमरे में रखा गया जिसमें 50 आदमियों की जगह थी, इसलिए उसमें बड़ी भीड़ हो गई। कुछ कैदियों को रात में सोने की जगह देने के लिए तंबू खड़े किए गए। जेल के इंस्पेक्टर, गवर्नर और प्रधान पहरेदार दिन में 3 या 4 बार जेल का निरीक्षण करते थे। हर बार गांधी तथा अन्य कैदियों को टोपी उतारकर एक लाइन में खड़े होना पड़ता था। गांधी ने अपनी मर्जी से ऐसा काम मांगा जिससे शारीरिक मेहनत हो, मगर उसकी इजाज़त नहीं मिली। भारतीय कैदियों को जेल का भोजन बिल्कुल अनुकूल नहीं पड़ता था। सुबह और शाम को उन्हें मक्के की एक प्रकार की लपसी दी जाती थी, जिसमें न चीनी होती थी, न दूध और न घी, और इसे वे लोग खा नहीं पाते थे। किसी किसी दिन शाम को उन्हें उबली सेम दी जाती थी। नमक को छोड़कर कोई मिर्च मसाला या चीनी उन्हें नहीं दी जाती थी। गोरे कैदियों को मांस, डबल रोटी और सब्जियां मिलती थीं। इन सब्जियों के छिलकों के साथ कुछ और सब्जियां मिलाकर जो तरकारी बनाई जाती थी वह काले कैदियों को दी जाती थी। गांधी ने इस भोजन के बारे में एक शिकायत लिखी और उस पर 100 भारतीय कैदियों के हस्ताक्षर कराकर उसे जेल अधिकारियों के सामने पेश किया। इस पर उन्हें उत्तर मिला, यह भारत नहीं है, यह जेल खाना है और यहाँ स्वादिष्ट भोजन नहीं दिया जा सकता। लेकिन गांधी की कोशिशों के फलस्वरूप 15 दिन के भीतर भारतीय कैदियों के लिए चावल, रोटी, सब्जी और घी का राशन मंजूर किया गया। उनको खाना खुद ही पकाने की अनुमति भी मिल गई। गांधी भी खाना बनाने में सहायता करते थे और दोनों वक्त अपने साथियों को खाना परोसते थे। गांधी को उनके साथी गांधी भाई कहते थे और वे बिना चीनी का अधपका दलिया बिना शिकायत के खा लेते थे। तीसरी बार जब गांधी जेल गए तब उनके भोजन की समस्या नहीं उत्पन्न हुई। उस समय वह फलों पर रहते थे और उन्हें काफ़ी मात्रा में केला, टमाटर और मेवे मिल जाते थे। गांधी को जेल के कुछ नियम पसंद आए और जेल से छूटने के बाद उन्होंने चाय लेनी छोड़ दी और सूर्यास्त से पहले ही भोजन करने लगे। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में उन्हें 2 बार जेल की जो सजाएं हुई उनमें उनको बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ी। उन्हें सपरिश्रम कैद की सज़ा दी गई और जिस अदालत में उन्होंने 10 वर्ष तक वकालत की थी उसी अदालत से उन्हें हथकड़ी डालकर जेल ले जाया गया। उन्हें नीग्रो और अफ्रीकी कैदियों की पोशाक पहनाई गई, सिर पर एक छोटी फौजी टोपी ढीली ढाली और मोटे कपड़े का कुर्ता जिस पर कैदी नंबर लिखा हुआ था और चौड़े तीरों के चिन्ह बने हुए थे, ऊंची पतलून जिस पर भी नंबर पड़े थे, मोटे मोज़े और चमड़े की सैंडलें, यह थी उनकी जेल की वर्दी। उन्हें तेज़ बारिश में अपना बिस्तर सिर पर लादे हुए प्रायः मील भर चलना पड़ा। जेल में उन्हें बहुत ही खूनी नीग्रो और चीनी कैदियों के बीच रखा गया। कुछ जुलू कैदियों ने उन्हें गाली दी और मारा पीटा। पेशाब पाखाने के लिए कोई बंद जगह नहीं थी। इन कैदियों के भद्दे चाल चलन, अश्लील गाली गलौज और बेहूदगी से गांधी को बड़ी परेशानी हुई। वह उन लोगों की भाषा भी नहीं समझते थे। शीघ्र ही उन्हें 4 फुट चौड़ी और 6 फुट एक छोटी सी कोठरी में अकेले बंद कर दिया गया। हवा के लिए इस कोठरी में छत के निकट एक छोटी सी खिड़की थी। उन्हें बंद सीखचों के पीछे खड़े खड़े अपना भोजन करना पड़ता था। प्रतिदिन उन्हें थोड़ा घूमने फिरने के लिए इस कोठरी से बाहर निकाला जाता था। चावल के साथ घी नहीं दिया जाता था, जिसके विरोध में उन्होंने 15 दिन तक चावल नहीं लिया और दिन में 1 बार मक्के के दलिये पर ही रहे। इस पर उन्हें घी और डबल रोटी दी जाने लगी। उन्हें एक नारियल की जटा की चटाई, लकड़ी का एक छोटा सा तकिया, 2 कंबल और कुछ किताबें दी गईं। उन्हें रोज़ केवल 1 बाल्टी पानी दिया जाता था। मलमूत्र के लिए एक बड़ा बर्तन रखा था। कैदी पर निगाह रखने के लिए उनकी कोठरी में अंधेरा होने के बाद बिजली का एक छोटा बल्ब जलाकर रखा जाता था। इसकी रोशनी भी इतनी कम थी कि उसमें पढ़ना संभव नहीं था। कभी कभी मन बहलाने के लिए गांधी अपनी कोठरी में यदि टहलने लगते तो पहरेदार चिल्लाकर डांटता था, इस तरह मत टहलो, इससे कमरे का फर्श खराब होता है। और फर्श भी कोई सोने चांदी का नहीं बल्कि रद्दी तारकोल का था। नहाने की अनुमति मांगने पर पहरेदार गांधी से नंगे होकर गुसलखाने तक जाने को कहता था। गुसलखाना 125 फुट दूर था। इतनी दूर गांधी नंगे नहीं जा सकते थे। आखिर उनकी यह बात मान ली गई कि वह कपड़े पहनकर जाएं और गुसलखाने में पर्दे पर अपने कपड़े टांग लें। लेकिन वह अपना बदन ठीक से साफ भी नहीं कर पाते थे कि पहरेदार आज्ञा देता था, सैम बाहर निकलो। अगर निकलने में देर होती तो एक नीग्रो कैदी उनको पीट कर बाहर ढकेल देता था। जेल में गांधी को 9 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता था। वह कमीज़ों के लिए जेबों की कटाई करते थे, फटे हुए कंबलों के टुकड़ों को सिलते थे, वार्निश किए हुए लोहे के दरवाज़ों पर पॉलिश करते थे, 3 घंटे तक दरवाज़ों और फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ करने के बाद भी वे ज्यों के त्यों ही रहते थे। गांधी से टट्टियाँ भी साफ करने को कहा जाता था। गांधी स्वयं इन कष्टों को हंसकर झेलते थे, लेकिन जब जेल में उन्हें अपने साथियों के साथ रहने का मौका मिला तो उनकी दशा देखकर उन्हें बहुत व्यथा हुई। जेल के परिश्रम मशक्कत से तंग आकर कुछ लोग रोने लगते थे और कुछ लोग बेहोश हो जाते थे। गांधी के ही कहने पर ये लोग अपना घर छोड़कर जेल का दुख भोगते थे। गांधी उनके दुख से बहुत दुखी थे। इस अग्नि परीक्षा को पार करने पर उनके भाइयों को मुक्ति मिलेगी, इस विश्वास से उन्हें शांति और बल मिलता था। जेल में सुबह 6 बजे तक शौच से निवृत्त होकर और हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाना पड़ता था। 7 बजे से काम शुरू होता था और सबको 9 घंटे तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। सब कैदियों के साथ गांधी 1 मील पैदल चलकर जाते थे और उसके बाद उन्हें कड़ी पथरीली भूमि खोदनी पड़ती थी। उनका वज़न घट गया, उनकी पीठ और कमर दर्द करने लगती थी, उनकी हथेलियों में छाले पड़कर फूट गए और फावड़ा पकड़ना भी मुश्किल हो गया था। अगर एक क्षण भी वह दम लेने के लिए हाथ रोकते तो सिपाही डांटता था। तब गांधी ने सिपाही को चेतावनी दी, यदि तुम अपना व्यवहार नहीं सुधारोगे तो मैं अपना काम बंद कर दूंगा। इस धमकी से सिपाही कुछ नरम पड़ा। गांधी ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि मुझे सौंपे गए काम को पूरा करने की शक्ति दो। जब गांधी भारत में सरकारी मेहमान बनाकर जेल भेजे गए तब सरकार उनका सारा खर्च उठाती थी, लेकिन गांधी नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई अतिरिक्त खर्च किया जाए। एक बार उन्होंने जेलर से उनके कमरे से सारा असबाब और फालतू बर्तन आदि हटा लेने को कहा। वह एक लोहे की खाट और थोड़े से बर्तनों का उपयोग करते थे। वह यह बात कभी नहीं भूल पाते थे कि उनके ऊपर जो खर्च होता था वह सब भारत के करोड़ों भूखे नंगे लोगों से वसूले करों में से आता था। आगा खान महल में अपनी अंतिम कैद के बारे में उन्होंने कहा था, बहुत से पहरेदारों से घिरे हुए जिस बड़े महल में मुझे कैद करके रखा गया है, इसे मैं सार्वजनिक धन की बर्बादी मानता हूँ। जब लोग भूखों मर रहे हों, ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। भारत में गांधी पर चलाया गया मुकदमा एक स्मरणीय घटना है। कटघरे में खड़े इस महान भारतीय को देखकर अंग्रेज सेशन जज ने अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले सिर झुकाकर उनका आदर से अभिवादन किया। उसने गांधी को राजद्रोहात्मक कार्यवाहियों के लिए 6 साल की सादी कैद की सज़ा दी, पर अपने फैसले में उसने कहा, जो लोग आपसे राजनीति में मतभेद रखते हैं वे भी आपके ऊंचे आदर्श और साधु चरित्र के प्रशंसक हैं। गांधी ने कहा, भारत के कुछ बहुत बड़े देशभक्तों को इस धारा के अंतर्गत सज़ा दी गई है। इस सज़ा को मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं आग से खेल रहा हूँ, जेल से छूटकर भी वही करूँगा जो अब तक कर रहा हूँ। गांधी के अदालत में आते और जाते समय वहाँ उपस्थित सारे आदमी उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे। पुलिस अपने संदेशों में गांधी के लिए सांकेतिक भाषा में बम्बई राजनैतिक कैदी नंबर 50 का प्रयोग करती थी। इस सज़ा के बाद गांधी का नाम बैरिस्टरों के रजिस्टर से काट दिया गया। जेल में उनकी ऊंचाई तथा शिनाख्ती निशान वगैरह दर्ज किए गए। उन्हें एक कोठरी में अकेले रखा गया। गांधी कोपीन के सिवा कुछ नहीं पहनते थे, फिर भी उनकी नंगा झोरी ली गई तथा उनके कंबलों को झाड़कर अच्छी तरह तलाशी ली गई। उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन जब उनकी सुराही को जूतों से छुआ गया तब उन्होंने आपत्ति की। कभी कभी वह जेल के दुर्व्यवहार से तंग आकर भेंट करने वालों से मिलना और पत्र लिखना बंद कर देते थे। गांधी जेल के कष्टों से नहीं घबराते थे और मन में कटुता नहीं आने देते थे। हर जेल यात्रा के बाद उनका दिमाग और शांत तथा परिपक्व हो जाता था और चिंतन धारा दृढ़ हो जाती थी। गांधी के लिए जेल खाना विश्राम स्थल के समान था, जहां मनुष्य संयम, नियम और सादगी सीखता है और जहां अच्छे साथियों की कमी अच्छी पुस्तकों से पूरी होती है। जेल के सिंकचे उनके शरीर को बंदी बना सकते थे, मगर उनके मन को कोई नहीं। कैद में भी वह आज़ाद चिड़िया की तरह प्रफुल्लित रहते थे। उन्हें पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन जेल के बाहर वह इतने अधिक व्यस्त रहते थे कि पढ़ने के लिए उन्हें समय ही नहीं मिलता था। जेल में वह नियम पूर्वक अध्ययन करते थे। जेल में उन्होंने उर्दू सीखी और संस्कृत, तमिल, हिंदी, गुजराती तथा अंग्रेज़ी की बहुत सी पुस्तकें पढ़ी। एक बार जेल में उन्होंने 2 वर्ष के अंदर धर्म, साहित्य तथा अन्य विषयों पर विद्वानों की लिखी 150 पुस्तकें पढ़ डाली। उन्होंने गीता, कुरान, बाइबल का अध्ययन किया तथा बौद्ध, सिख और पारसी धर्म की पुस्तकें पढ़ी। उन्होंने रामायण, महाभारत, उपनिषद, मनुस्मृति तथा पतंजलि के योग दर्शन आदि का अध्ययन किया। 65 वर्ष की अवस्था में जेल के एक साथी से उन्होंने नक्षत्र विज्ञान का पहला पाठ पढ़ा। उन्होंने जेल अधिकारियों से कहकर एक दूरबीन प्राप्त कर ली और उनकी सहायता से वह खगोल का अध्ययन करते थे। गांधी जेल में नियमित रूप से प्रतिदिन प्रार्थना किया करते थे। 4 से 6 घंटे तक चरखे पर सूत कातते थे और तेज चाल से टहलते थे। आगा खान महल में 75 वर्ष की अवस्था में वह कस्तूरबा और अपनी पौत्री को भूगोल, ज्यामिति, इतिहास, गुजराती व्याकरण और साहित्य पढ़ाते थे। इसके पहले उन्होंने एक चीनी कैदी को अंग्रेज़ी तथा अपने आयरिश जेलर को गुजराती पढ़ाई। उन्होंने जेल में बच्चों के लिए एक पोथी तथा दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास लिखा। उन्होंने उपनिषदों के सूत्रों और संत कवियों के कुछ भजनों का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया और यह संकलन सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन नाम से प्रकाशित हुआ। उन्होंने जेल से अपने आश्रमवासियों, साथी कार्यकर्ताओं, जेल अधिकारियों, लाट साहब, बड़े लाट साहब बहादुर और ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों को सैकड़ों पत्र लिखे। हर सप्ताह वह आश्रम के बच्चों को इस तरह के सुंदर पत्र लिखा करते थे। अगर तुम बिना पंख के उड़ना सीख लो तो तुम्हारी सारी कठिनाई रफू हो जाए। मेरे पंख नहीं हैं, फिर भी मन से रोज़ तुम्हारे पास उड़कर आता हूँ, कभी नन्ही विमला के पास तो कभी छोटे हरी के पास। गांधी ने जेल के नियमित जीवन के लाभों का अपने लेख में वर्णन किया और यह बताया कि एक आदर्श कैदी को कैसा व्यवहार करना चाहिए। वह चाहते थे कि कैदियों को जो काम दिया जाए उसे करें और जेल के नियमों का पालन करें, बशर्ते यह नैतिकता के विरुद्ध ना हो। कैदियों को भूख हड़ताल तभी करनी चाहिए जब उनको अपमानित किया जाए या गंदा भोजन दिया जाए। गांधी और उनके साथियों ने अपमानजनक नियमों का पालन कभी नहीं किया। वे जेल के अधिकारियों के सामने न तो कभी उकड़ू होकर बैठे और न उन्होंने सरकार सलाम ही कहा। गांधी ने यह स्वीकार किया कि स्वराज्य के बाद भी देश में जेल खाने रहेंगे, पर वह जेल खानों को सुधार गृह और कारखानों का रूप देना चाहते थे। उन्हें ऐसे विद्यालयों का रूप देना चाहते थे जहां भटके और गुमराहों को शिक्षा दी जाए। एक बार जेल में रहते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार कैदियों से उपयोगी काम लिया जा सकता है और जेलों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। मगर जेल अधिकारी भला किसी कैदी की बात को मानने के लिए कैसे तैयार होते? यह आदर्श कैदी कभी कभी जेल अधिकारियों के लिए बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर देता था। जब उन्हें डबल रोटी खाने की अनुमति दे दी गई तो उन्होंने काटने के लिए एक छुरी मांगी, क्योंकि वह बिना सेकी हुई रोटी नहीं खा सकते थे। उन्होंने टहलने के लिए ज़्यादा जगह की मांग की। वह अपने जेल के साथियों की देखभाल और फिक्र करते थे। वह दमे के रोगी और ऐसे रोगियों का जो प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेदिक चिकित्सा कराना चाहते थे, खुद इलाज करना चाहते थे और इसके लिए विशेष सुविधाएं मांगते थे। वह जेल अधिकारियों से अपनी मांगें स्वीकार कराने के लिए लंबे उपवास करते थे। जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती तो जेल अधिकारी उनको रिहा कर देते थे। सरकार महात्मा गांधी जैसे विश्वविख्यात व्यक्ति के जीवन को लेकर कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी। जब जेल में गांधी को अपेंडिसाइटिस हो गई तो सरकार को बड़ी चिंता हुई और तुरंत उनका ऑपरेशन करवाया गया। वह अपने जेल जीवन में 2 बार बीमार पड़े थे। जेल में गांधी के साथ उनके सहयोगियों और उनके घर के लोगों को अक्सर रखा जाता था। आगा खान महल में कस्तूरबा और गांधी के सचिव महादेव देसाई को गांधी के साथ ही रखा गया था। इन दोनों की वहीं मृत्यु हुई और उनका दाह संस्कार जेल के अंदर ही किया गया। उनकी मृत्यु पर गांधी ने कहा, इन दोनों ने करेंगे या मरेंगे के मंत्र का पालन करते हुए स्वतंत्रता की वेदी पर प्राणों की बलि दी। वे अमर हो गए हैं।